Het is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Love shines. Natalie Cole in de late avond met Miss You Like Crazy. Ken je dat gevoel? En daarvoor hoorde je Robbie Williams, Mr. Ondeugd zou je hem kunnen noemen, en Something Beautiful. Stichting Hoor Mij organiseert bijeenkomsten over tinnitus. Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, is een aandoening waarbij je sis, fluit, brom of pieptonen hoort in één of beide oren. Tijdens de bijeenkomst komen de oorzaken en behandelmethodes aan bod en vertelt men uit eigen ervaring. Daarnaast worden adviezen gegeven over het omgaan met tinnitus wanneer medische behandeling niet mogelijk is. Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. Stichting Hoor Mij organiseert een voorlichtingsavond over tinnitus. En dat is allemaal in het kader van de Week van het Oorsuizen. Ik heb een ervaringsdeskundige tegenover mij zitten. Dat is Peter Krauweel. Welkom. Misschien weet niet iedereen wat oorsuizen of tinnitus precies is. Kunt u het uitleggen wat u ervaart? Ik zal u in het kort uitleggen wat het is. Het is in mijn geval is het een hoge toon die als het ware in mijn hoofd zit. Echt herrie in mijn hoofd. Heel de dag, non-stop? Heel de dag, non-stop, 24 uur per dag. Het is een onzichtbare aandoening. En voor velen, voor de meesten, is het ook een onhoorbare aandoening. Want bijvoorbeeld een dokter kan ook inderdaad niet horen wat er bij mij aan de hand is. Het is dus geen geluid. Maar een soort fantoomachtige reactie, zoals wij dat noemen, vanuit de hersenen. En waardoor ontstaat dat? Waardoor is het bij u ontstaan? Er zijn legio oorzaken. Je zou in deze tijd vaak denken dat het bijvoorbeeld in discotheken ontstaat, door herrie. Vroeger gebeurde het nog wel eens in de metaalfabriek en dergelijke, door herrie. Bij mij gebeurde het niet zo. Bij mij gebeurde het in 2008 ongeveer na een burn-out. Ik merkte dat naarmate ik opknapte, naarmate ik meer tot rust kwam, dat er eigenlijk geen echte rust in mijn hoofd was. Ik merkte een soort ruis. En die ruis die werd op een gegeven moment een hoge toon. Op een gegeven moment was ik ergens onderweg. Ik was op mijn fiets, op het fietspad langs de Rijksweg. En ik merkte zelfs dat het geluid in mijn hoofd boven de vrachtauto's uitkwam. En dan dat is was dat toch heel wel een hard. Reden om wat te ondernemen. Ja, ja. Is er iets aan te doen? Meestal is er niets aan te doen. En wij zeggen ook heel vaak van je moet je focus ook niet gaan leggen op ervan afkomen. Maar je focus echt gaan leggen om van hoe kan ik er mee omgaan? Hoe kan zo goed ik zorgen mogelijk dat ermee leven? Ja. Deel maakt van mijzelf. Want je wordt er knettergek van als je erop gaat focussen, denk ik. Dan kan je er knettergek van worden. Heel storend en heel dominant aanwezig dan als je er steeds op gaat letten. Is dat een van de tactieken om afleiding te zoeken? Ja, het klinkt misschien gek, maar de meeste oplossingen zitten toch wel in een stukje lifestyle. Door inderdaad ontspanning te zoeken, je oude hobby weer terug te zoeken en dergelijke. En vooral om jezelf erop te wijzen dat je moet gaan zoeken naar een nieuwe kwaliteit van leven. En daar bedoel ik eigenlijk mee, ik woon bijvoorbeeld langs de Betuwelijn. En je merkt inderdaad dat 15 jaar geleden hadden de mensen bij ons in de omgeving ook angst dat het wel herrie zou zijn. En als je dat in je hoofd hebt zitten, dan is het ook inderdaad herrie. Maar als je kan ontspannen en je zegt van oké, die geluiden horen er kennelijk bij. Ja, dan is dat iets waarbij je hersenen in staat zijn om dat te onderdrukken, om daaraan te gewennen. En als je diezelfde reactie kan opwekken bij oorsuizen, dan ben je een stukje op de goede weg. Alleen ik zeg erbij, het is een leerproces. Je doet het niet van vandaag of morgen. Je moet ook niet zeggen van ik ga het negeren, nou, juist ermee leren omgaan, daar gaat het om. De Week van het Oorsuizen wordt georganiseerd door Stichting Hoor Mij. Waarom deze week? Is het nog zo onbekend? Weten mensen er weinig van? Het is niet onbekend, maar wij liften mee met de internationale Tinnitus Awareness Week. Ik denk dat de tinnitus niet onbekend is. Er zijn 1 à 2 miljoen mensen die het hebben. Maar het is juist om ervoor te zorgen dat we laten blijken dat die mensen niet alleen zijn. Vaak denk je van ik ben de enige die het heeft. En dan is het heel belangrijk dat er bijvoorbeeld lotgenotencontact is en dergelijke. Ja, het is nu een beetje gefixeerd op de week van het oorsuizen. Maar ja, echt tinnitus hebben we jaar in, jaar uit, dag in, dag uit. Dus we proberen het uiteraard ook wat te verspreiden over het hele jaar. Maar dit is wel de week van het oorsuizen, dat het allemaal aandacht heeft. En zeker in deze regio zijn we dan goed vertegenwoordigd met bijvoorbeeld een voorlichtingavond in Schiedam, in Dordrecht en in de Hoeksche Waard. Als mensen daar meer informatie over willen, als ze daar graag heen willen, hebben jullie een website waar alle informatie, de locatie, de tijden en dergelijke allemaal op staat? Ja, het wordt uiteraard lokaal georganiseerd. Maar op de site van de Stichting Hoor Mij, stichtinghoormij.nl of weekvandeoorshuizen.nl. Prima, ik dank u heel hartelijk en bedankt omdat u vertelde dat u zelf patiënt bent en hoe u daar een beetje mee om heeft leren gaan. Dat is ook heel leerzaam voor mensen, denk ik, die zelf eraan lijden en die nog in het duister tasten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ik sprak met Peter Krouweel, hij is ervaringsdeskundige van Stichting Hoor Mij. Hartelijk dank. Jullie hartelijk dank dat jullie al 4 jaar hier aandacht aan willen besteden. Graag gedaan. Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande. Ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra, où triste et solitaire, en soutenant ta mère et entraînant mes pas, je rentrerai chez nous, dans un chez nous désert. Je rentrerai chez nous où tu ne seras pas. Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurai un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas. En taisant ma douleur à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise, dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre. Pour t'en donner un autre que je ne connais pas. Je sais qu'un jour viendra, tu atteindras cet âge où l'on force les cages ayant trouvé sa voie. Je sais qu'un jour viendra, l'âge t'aura fleuri et l'aube de ta vie ailleurs se lèvera. Et seul avec ta mère, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid. Et lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné, lui qui n'aura rien fait pour mûrir des années, lui qui viendra voler ce dont j'ai le plus peur, notre part de passé, notre part de bonheur. Cet étranger sans nom, sans visage, ô combien je le hais. Et pourtant, s'il doit te rendre heureuse, je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse. Mais je lui offrirai mon cœur avec ta main. Je ferai tout cela en sachant que tu l'aimes, simplement car je t'aime le jour où il viendra. Ain't right. losing again. Takes a fool to lose twice. Start all over again. Think I'd better let it go. Looks like another love TKO. Oh, oh, oh. Think I'd better let it go. What you think about it, girl? Oh, yeah. Try to take control of the love, but love took control of me. Cause I lose all thought, sense of time, and have a change of mind. Taking the bumps and the bruises of all the things of a two-time age. Trying to hold on, the faith is gone. It's just another sad song. I think I'd better let it go. What you say about it? Looks like another love TKO. Oh, oh, oh, yes, I think I better let it go. Let it go, baby. Oh, baby. Looks like another love TKO. Mm-hmm. Oh, oh, oh, oh, oh. Try to take control of the love, but love took control of me. Cause you to lose all thought, sense of time, and have a change of mind. Taking the bumps and the bruises of all the things of a two-time age. See, I try to hold on, my faith is gone. It's just another sad song. But I think I better let it go. Go, cause it looks like another love TKO. I think I'd better, think I'd better let it go. If I know what's good for me, girl, looks like another love TKO. I couldn't stand this pain much longer. I think I'd better let it go. Let it go, oh, baby. Oh, sometimes I just feel like I wanna say, cause it looks like another love TKO. Tired of getting beat up by love. I better let it go before it's too late. Yeah. Mooie soul ballad van Terry Pendergrass in de late avond. Hij zong Love, TKO. En daarvoor, om het op zijn Frans te zeggen, une chanson très belle. Het werd gezongen door Charles Navour en het heette Amma Fille. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. Hey, I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. Got that string around my finger. Oh, what a world, oh, what a life. I'm in love. I got a song that I sing, and I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see? I'm in love. life's a wonderful thing. As long as I've got that string, ideas silly so and so. If I should ever let you go, I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. I got that string around my finger. Oh, what a world and what a life. I'm in love. Zip, zoot, zip, zoot, zip, zoot, zoot. Life is a wonderful thing. As long as I hold the string, I'd be a crazy so and so if I should ever let her go. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. I got that string around my finger. Oh, what a world, oh, what a life. I'm in love. I'm in love. And what a wonderful thing when you get the world on a string. Op een zeer zelfverzekerde wijze zong hij dit. Michael Bublé. Ik heb alles onder controle. I've got the world on a string. Het bestuur van de vereniging BTV heeft onlangs een schrijven gericht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat betreffende een drietal verzoeken annex vragen. Het verzoek om een controle op de milieueffectrapportage MER Rotterdam De Heek Airport plaats te laten vinden door een onafhankelijke partij. Het verzoek om transparantie in het proces als een groot goed in te zien en om de bewoners gelijkwaardig als stakeholders te betrekken in het proces. Het verzoek om bewonersdelegaties zoals de BTV de mogelijkheid te geven om input te leveren en om inhoudelijke onderzoeksvragen te kunnen stellen. Herman de Bruin stelt voor de late avond hierover de vragen. Er komen een drietal verzoeken aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Waar hebben we het over? Dat gaat Dirk Breedveld ons vertellen. Hij is in de studio. Welkom. Dank u wel. Namens de voorzitter van de vereniging BTV. Ja, klopt, ja. Even uitleggen, BTV. BTV, dat staat voor de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast. Kijk, en dan hebben we het over het vliegveld vlakbij Rotterdam, hè? Klopt, voorheen bekend als 16hoven. Mm-hmm. En inmiddels alweer jaren opererend onder de naam Rotterdam De Heek Airport. Ja, ja. En jullie zijn bezig om te zorgen dat dat vliegveld niet groter wordt dan dat het is. Maar ja, ja. Dat hou je toch niet tegen? Nou, we doen ons best en... ja, velen met ons. Wij vertegenwoordigen een grote bewonersgroep, hè, dus mm-hmm. van Rotterdam regio en verder. We hebben een kleine 900 leden, zeg maar gezinnen die wij vertegenwoordigen. Ja. We groeien ook snel. Ja, en wat de groei van de luchthaven betreft, ja, kijk, een bakker wil altijd meer broodjes verkopen en een luchthaven wil natuurlijk meer vliegtuigen op laten stijgen. Ja. Dat is een verdienmodel. En zo eenvoudig is het eigenlijk. Het is meer toerisme dan zakelijk. Ja, zakelijk hebben jullie minder last van dan? Nou, kijk, een vliegtuig is een vliegtuig. Ja, maar zijn vaak kleinere vliegtuigen, denk kleiner, ik. Maar. Ja, er zitten wel bepaalde type vliegtuigen bij, zoals de Piaggio. Dat is een typisch ook een zakenvliegtuig die een heel hoog frequent geluid maakt. Ja, ja. En die is wel, dat is een irritant zakenvliegtuig. Ja, ja. Ja. Maar men zegt ook dat het vliegtuig steeds stiller worden. Maar daar hebben jullie nog niet zo last van. Nee, daar hebben we eigenlijk of gemak van, gemak van inderdaad. Dan hebben jullie verzoek aan de minister gedaan van Infrastructuur en Waterstaat, die daarover gaat. Ja. Wat willen jullie van de minister horen? Nou ja, even wat we eigenlijk willen bereiken is dat de milieueffectrapportage die door... luchthavens zelf wordt uitgevoerd, mm-hmm. in opdracht van de luchthavens, dat daar ook een onafhankelijke contra-expertise komt. Ja. We zien in Lelystad onlangs al dat de milieueffectrapportage compleet plank mis had geslagen. Daar zitten wat fouten in, daar zitten fouten om het zo maar pal te zeggen. Ja. En daar hebben ze dus eigenlijk mensen uit de regio zelf die de expertise hebben om zo'n hele ingewikkelde milieueffectrapportage te beoordelen. En die hebben daar fouten uitgehaald. Dat is heel knap. Mm-hmm. Maar voor de gemiddelde burger is dat niet te doen. Nee. De staatssecretaris, voormalige staatssecretaris Sharon Dijksma heeft ook zelfs aangegeven dat binnen het ministerie eigenlijk zelfs heel weinig mensen zijn om dit te beoordelen. Dus een heel specialistisch heel vak specialistisch, om dat te kunnen. Ja. Dus ja. Wij pleiten voor een contra-expertise om te kijken dat je toch een gewogen oordeel komt. Maar aan de andere kant denk ik dat jullie blij kunnen zijn met Lelystad. Want als dat open gaat, hebben jullie minder vakantievluchten? Of is dat te kort door de bocht? Ja, dat is eigenlijk wel wat te kort door de bocht. Kijk, de luchtvaart blijft onbeperkt groeien. Hè. Mm-hmm. Er zijn een aantal drivers, dus de prijzen blijven laag. Er wordt eigenlijk weinig tot geen belasting gegeven op tickets en op kerosine. Het is een enorm lage prijs. En je ziet dan eigenlijk dat, de economen noemen dat een excess demand. Dus een vraag die eigenlijk niet eindigt. En dat blijft groeien. Dus met name Lelystad is een overloop van Schiphol, zal dat zijn. Dus het maakt voor Rotterdam niet uit. Maakt voor Rotterdam eigenlijk heel weinig uit. Dus jullie blijven in de herrie zitten? Wij blijven in de herrie zitten, ja. Wat zou je eigenlijk willen? Nou ja, wat wij idealiter zouden willen is dat het dat de luchthaven ergens anders gepositioneerd wordt. Dat zou ons grote ideaal zijn. Drukke Zuid-Holland. Ja. Is dat reëel? Nou, in Zuid-Holland zal het heel lastig worden. Maar er is ooit natuurlijk wel eens gezegd van een luchthaven in zee. Dat zou misschien wel ideaal zijn. Maar we realiseren ons dat dat natuurlijk wel heel ambitieus is. Mm-hmm. Maar wat we in ieder geval willen bereiken is dat de luchthaven niet verder groeit. Is op deze locatie is dat eigenlijk gewoon ondoenlijk. Ja, en ze hebben ambitie om wel te groeien. Ja, en dat uiteraard willen jullie proberen tegen te houden. Klopt, ja. Maar ja, is het reëel om te zeggen, die luchthaven moet daar weg? Idealiter, er is vaak geconstateerd in de geschiedenis van Rotterdam Diek Airport dat die op een verkeerde locatie ligt. Mm-hmm. En aanvankelijk werd er gezegd, nou, we maken er dan een klein zakenvliegtuig van. En zo is er elke keer met beloftes en toezeggingen gepoogd om draagvlak binnen die regio. En uiteindelijk heeft het alleen maar geleid tot groei. En ja, eigenlijk geen zakelijk profiel, maar een commerciële luchtvaart. Ja. Noem de website nog even. Dat is www.btv-rotterdamairport.nl. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes in de strijd. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words I love to hear. I'm in love with you. Start to tell. Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words I love to hear. I'm in love with you. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws. In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. De manier waarop jij zoent doet iets met me. I like the way you're kissing me. En dat hoorden we dan van High Five. En daarvoor gingen we even verder terug in de tijd. Billy J. Kramer en de Dakotas zongen Do You Want to Know a Secret? Dit was een liefdesliedje in de late avond. Hij kwam van Carly Simon. Zij had het over de manier waarop jij mee vasthoudt. Nobody does it better. Rotterdamse Nieuwe gaat komend jaar werken aan een film over de toekomst van Rotterdam. In deze film gaat Lorenzo van Galen, connector innovatie bij Rotterdamse Nieuwe en co-host van de grootste innovatiepodcast van Nederland, op onderzoek uit. Rotterdamse Nieuwe wil mensen inspireren met initiatieven, voorbeelden en verhalen van mensen en bedrijven die werken aan het Rotterdam van morgen. Dit project moet een co-creatie worden tussen Rotterdamse Nieuwe en de betrokken Rotterdammen, dus zijn ze ook op zoek naar verhalen van Rotterdammers. Evelien Lampfe gaat erover in gesprek. We gaan het hebben over een nieuwe film over de toekomst van Rotterdam. Nou, als er iets hot is, dan is het wel die stad. En wie daar alles over weet, is Lorenzo van Galen. En hij is hier. En jij bent connector van Rotterdamse Nieuwe. Ja, ik zie je moeilijk kijken. Ja, ik weet helemaal niet wat dat is. Rotterdamse Nieuwe is een groep jonge Rotterdamse ondernemers die een beetje aanschoppen tegen beleidsmakers in Rotterdam. En zich zorgen maken, of in ieder geval aandacht schenken aan de stad. En dat kan Maak van alles je zorgen? Zijn. Nee, zeker niet, maar op een goede manier zorgen. Mm-hmm. En ook de vinger aan de pols houden. Je maakt je misschien zorgen dat het een beetje een Amsterdam gaat worden. Dat wil je natuurlijk niet. Nou, dat Rotterdam. Is wel heel grappig dat je dat zegt. Want ik heb op de oproep die we hebben geplaatst en die nu draait, of in ieder geval de trailer van de film, heb ik heel veel reacties gehad. En het is grappig, want uit al die gesprekken, ik heb er nu 10 gehad deze week, en dat is heel divers, komt eigenlijk naar voren dat we een beetje op moeten passen dat Rotterdam niet het Amsterdam wordt. En dat er als er alleen maar iets blinkt en daar niet iets tegenover staat wat niet blinkt, dan blinkt er niks meer. Dus dat is een beetje de lijn die ik heb gevonden in in die gesprekken. Want jij hebt het over een oproep. Wat voor oproep is het? En dat gaat over jouw film. Ja, nou ja, kijk, ik heb een script geschreven voor de film. In de film ga ik laten zien wat er allemaal gebeurt in Rotterdam. Dat zijn allerlei initiatieven. En dat kan van heel groot, heel abstract zijn in de haven. Wat heel groot impact heeft. Maar dat kan ook bijvoorbeeld een dakgroen maken zijn. En ik wilde heel graag met deze oproep mensen oproepen. En ook bij deze, als je te luisteren vind me op een of andere manier Lorenz van Galen. Maar wat ik belangrijk vond is dat ik heel veel dingen op de radar kreeg die ik nog niet had. En de toekomst gaat, als we het over de toekomst hebben, gaat het vaak over innoveren. Mm-hmm. Maar innovatie is zo'n woord waar we allemaal zoiets van hebben. Wat is dat nou? Ja, maar eigenlijk als ik jou nu zo hoor praten, dan denk ik ook, maar noem nou eens even een voorbeeld, Lorenzo. Want ik snap nou niet zo goed. Ik ben op zoek naar nieuwe dingen, groot en klein. Noem eens iets. Ik zal je één voorbeeld geven. Ik sprak vandaag met een meneer die is de beheerder van het kerkje in het Kool-Zuidkwartier. Het Kool-Zuidkwartier is bij de Witte de Wit. Daar staat een kerk, die is uit 1912 en hij beheert dat. Mm-hmm. En samen met een collectief zijn ze daar bezig om dat gebied te ontwikkelen. En om daar meer groen te krijgen, omdat ze dat nodig vinden. Dat is een voorbeeld om de ideale stad van de toekomst te creëren. Dus meer groen in de Dus die meneer van dat kerkje krijgt zeker een onderdeel. Is zeker een onderdeel van jouw film? Laat ik kort uitleggen hoe de film in elkaar zit. We gaan vanaf maart tot en met juli gaan we produceren. Tussentijd zullen we op Rotterdamse Nieuwe op ons kanaal, op Facebook en alle andere kanalen, zullen we 10 deelvideo's laten zien. Die 10 deelvideo's die zullen iets meer verdieping bieden op een bepaald onderwerp en meerdere initiatieven laten zien. Uiteindelijk in de uiteindelijke film, want ik wil het geen documentaire noemen, want dan krijg je al gauw een stoffig beeld, maar het moet heel snel geknipt zijn, elke seconde telt. Op dat moment gaan we van al die beelden die we geschoten hebben, gaan we één film editen. En dat wordt een film van 10 tot 15 minuten, waarin je 50 à 100 initiatieven gaat zien. Die allemaal bijdragen aan die stad van de toekomst. En nogmaals, dat kan van heel klein tot heel groot zijn. Waar kunnen we jouw project volgen? Het project is te volgen via Rotterdamse Nieuwe. En Rotterdamse Nieuwe, wat ik al zei, zit op verschillende kanalen. Je kan naar rotterdamsenieuwe.nl. Dat is dan de website, maar we zitten ook op Facebook. En als je googelt Rotterdamse Nieuwe, dan vind je er absoluut genoeg van. En dan kun je me volgen op alle kanalen. Of in ieder geval Rotterdamse Nieuwe ook. Want we doen nog veel meer dan alleen deze film. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben de connector op het gebied innovatie. Maar we hebben nog allerlei andere onderwerpen. Zoals onderwijs, cultuur, eten en drinken. Dus we hebben nog veel meer onderwerpen waar we druk mee zijn. En waar we in onderzoeken en tegenaan schoppen. Dus vind je dat leuk, volg dat via rotterdamsenieuw.nl. En anders zoeken we gewoon op jouw naam, Lorenzo van Galen. Want jij bent vast ook te vinden op alle social media kanalen. Ik ben vast te vinden. Ja, als je mij googelt, dan vind je veel meer over mij dan alleen deze film. Ik weet niet of dat zo goed is, maar dat gaan we zeker doen. Lorenzo van Galen, dank je wel. En we gaan jou volgen in jouw project. Een nieuwe film over de toekomst van Rotterdam. Dank je wel voor je komst. Er komt een tijd dat jullie niet meer willen knuffelen met papa, niet meer willen stoeien. Op de bank wanneer jullie opgroeien, komt er een tijd waarin wij een hoop kwijt zullen raken. Want dan vinden jullie het niet meer fijn als ik jullie kleine kusjes geef in jullie nek. Een tijd waarin jullie niet meer kruipen in mijn bed, wanneer jullie bang zijn. Want dan zijn mijn kleine mannetjes niet meer klein, niet meer in voor een verhaaltje. Vlak voor het naar bed gaan, ik vraag me af, waarom moet het nou zo snel gaan? Ik lach en ik laat een traan, want op een dag laat ik jullie gaan. De uren die vliegen, die